Azgaitezen beraz eskubaloiarekin, eskubaloiko asobal ligarekin, Bidasoa karnasa hartu baitu azken hilabeteko emaitza txarrorien ondoren. 18 puntu ditu jada, Ciudad Encantadari ostiralean hartalekun irabazi eta gero. Neurketa txukuna, osatu zuen Jakobo Kuetararen taldeak, kontuen hartuta aurrekoak nolakoak izan diren batez ere, eta aurrean gainera, ba, arerio serioa, arerio indartsua eduki zuela hartalekun. Ciudad Encantada Koenkako taldeak agindu zuen hasieran lehen minutu horietan, zazpigarrenean esate baterako bat eta hiru irabazten ari zen, baina hamargarrenetik aurrera bost minutu eman zituen Ciudad Encantadak golik sartu gabe, eta tarte horretan maila ona erakutsi zuen Bidasoak. Lau goleko errenta ere eduki zuen behin baino gehiagotan lehen zatian, azken minutuetan egia da Koenkakoak hobeto aritu zirela, eta azken emaitza atxeden aldian, 12 eta 10rekoa izan zela. Bigarren zatia hasi bezain pronto, berdintzea lortu zuen kanpoko taldeak, eta hortxe agertu ziren aurreko jardunaldietako mamuak eta beldur guztiak hartaleku aldean, baina orduan urrengo minutuetan Jakobo Kuetara entrenatzaileak kaldi aurreratu, 5-1 defentsa kokatu zuen, eta Bidasoak hasierako nagusitasun hori berreskuratu zuen. Ondo funtzionatu zuen defentsak eta kontrarezoan min eragin zuen Irungo taldeak, eta nabarmendu batez ere Joan Ledo atezainaren lana nabarmentzekoa izan baizen ostiralean. Kanpoko entrenatzaileak 19. minutuan bigarren zatian utxarte askatu behar izan zuen 22-18koarekin, baina Bidasoak segituan 5-0 abantaila ere lortu zuen, eta aspaldiko partez amaiera lasaia eduki zuen norgehiagokak hartarekun. Esan bezala azken emaitza 27-21, garaipen ona, lasaigarria eta beharrezkoa Bidasoarentzat. Juan Pedro Arokaren laguntzaia dugu hemen ondoan, Juan Pedro, eta aipatu duguna, ez? Emaitza batez ere oso ona, beharrezkoa Bidasoarentzat. Bai, beharrezkoa noski baietz, eta garaipena garrantzitsua Bidasoarentzat, ondo aipatu duzu, dago besterik aipatu behar, alde horretatik laburpena egin duzu, zer gertatu zen norgehiagokan, atzo ere neun, ostiralean, hartaleko kiroldegian. Alde horretatik, gauza bat, zalantza bat, gelditu zaigun, nire aldetik zalantza bat, hasiera hori, eski korapilatsua Bidasoarentzat, urduritasun hori, nik uste dut oraindik Kangaseko urduritasun hori hor zegoela, eta alde bat ansietate pikin bat hasi ikusi genuela, eta Ciudad Encantada jokalari bat Dutra, jokalari gazte bat, jokalari ona eta erabakia hartu zuela hasiera batean. Baina bere ala, uste dut, Joan Ledo bere gain hartu zuen ardura eta lana ondo bete zuen, bere ala esia ere defentsa lanetan ondo kokatu zela, 6-8 egin, eta Bidasoak bere gain hartu zuela neurketa. Gero, beste zalantza bat sortu zen, bigarren zatian hasieran, gora eta bera horiek konpondu beharko dira, ez dakit zertatzen den alde horretatik, baina bere ala ere iparrorratza hartu zuen Bidasoak eta zuzendu zuen arazoak, gertatutakoak. Esaztu, Koenkak, Ciudad Encantadak berdindu zuela norgehiagokak, norgehiagokan berriz ere sartu zuen eta berriz hor iluna afera ikusi genuen. Iluntxua eta baioliko kontuak berriz, urrunean. Baina ez, Jakobo Kuetararak ere erabaki hori hartu zuen, kaldik bere lana 5-1 oso ondo bete zuen, eta esiak ere bere lana ere bai, Joan Ledok, eta aipatu dezagun ere Lehorreno oso lana txukuna bete zuela, eta azken finean, zuk ez aipatu duzun bezala, ba, zalek hartu zutela azken minutua lasaitasun osoan, eta Bidasoak zaramatzan jardunaldi batzuek ba, kezkatuta eta aski urdurik, eta lasaitasun hori ba, eskertzen da. Zalek eskertzen dute noski, baina jokalariak ere bai, eta Jakobok ere bai, eta Brokete bigarren entrenatzaileak ere bai. Eta, alde horretatik, ba, eskertzen da lasaitu zan hori, eta garaipen oso garrantzitsua lortzea. Zuean kantan da talde ona da, Ez dugu aztu behar, jipoitu zigula Kuenkan, eta talde indartsua da, bere begira da Europa ba, bueltatzeko, eta talde ospetsua oso haserre zegoen Lidio Jimenez azkenean. Eta kontutan hartu behar da ere, merituak entzeko Bidasoari, zuen kanta eta ez zuen Thiago Alves taldean, eta ez da ere Pontziano aldaketaren zen. Baina, ala eta guztiz ere, Bidasoak Crowley arazko fisikoa dituela aipatu du dezagun, Bazkezek ere bai, Jonaskoek ere bai, alde horretatik ere, ba, aski horrekatua izan zen neurketa. Eta Bidasoa ba, lasai gelditzen da orain, lasaiago, Punta Genilek irabazi egin zuen, segundu hori, eta nik uste dut ja kontu horiek ja aztu behar ditugula, hor Kangas eta ba, Sagunto jetxiko direla, pentsatzen dut, Punta Genil aurrera doa, eta alde horretatik, ba, hoxe, Zamora ere hor dago, eta nik uste dut, ba, garaipen honekin Bidasoa lasaituko dula. Eta argi eta garbi, bain prestatu, errekuperatu behar du taldea, eta Bartzenonako bidaia prestatu ere, eta astezkenean, 8:30 hartuko du Granollers. Eta nik uste dut hor, Granollersen aurka dagoela pixkat, Granollersen bertan gertatutako azken segundo horretan, nola da, galdu egin zuen Bidasoa taldeak, berdin du. Galdu. Galdu egin zuen azkenean, 30 eta 29. Gol hori nola jaso egin zuen, eta uste dut hor, gogotsu azalduko direla Jakobo Koetararen mutilak irabazteko. 8:30, astezkenean, eta berrez ere aukera goi mailako eskubaloia ikusteko. Bai, eskerrik asko, hori gero aipatuko dugu, baina lehenago beste iritzi bat ere entzungo dugu. Joan den astean aipatzen zuen Juan Pedro, ba, Kangasen bertan Iker Serrano veteranoak ia barkamena eskatzen zuela egindako lanagatik, baina oraingoan ostiralean egia esan pozik eta konforme zegoen ba, talde guztiak egindako partidarekin. Iker Serrano. Bai, bati bat hori ez, lasaitasuna emateko, ekipo ondo ari izan entrenatzen, baina gero emaitzetan esan nabaritzen ez, bueno. Hau lasaitasun pixka gehiago emango digu, gainera uste bi aldetan jolastu dula oso ondo, bai ataken eta bai defentsan. Genen gure aurrene bai oso ekipo ona potentea dago, ez? Oso denboraldi bikaina egiten egin dira, eta bueno, guk ganekugun sufritu ingo genula, ez? Usteet aldaketa bost batea inda defentsakoa, usteet hor lapurtu ditugula lau baloi, eta hor izan da pixka eta apurtu deunen partidua, ez? Hoi izan daiteke pixka gakoa, ez? Partidoko gakoa. Baina, bueno, gero bai ataken uste gaur kontinuidade pilo bat euki deula. Azken aldi hauetan ez deugula euki, eta, bueno, hala izan da, ez? Uste azkenen errasik gabazi deula, segati, baina, bueno, hori da, tinko egon geha. Azkeneko etxeko partidotan gol asko jaso dituzu, 30 gora, eta horrela zai izaten da irabaztea, gaur, bai, markagailu normalagoa, ez da? Ba, eta gaina oso ekipo potete baten aurrean, ez? Osea, Kuenka daka oso errastasun asko gola sartzeko, Dutra, Alves, bueno, Alves ez da egon, Banstein, Lazkate jokalari oso potenteak eta gola erraz egite dutenak, baina, bueno, defentsan oso ondatea geha, oso intentsu batea geha, geho hori lagundu izan do, bost bate planteau duenen, ba, intentsu neotean, ez? Eta, bueno, zorion du ekipo guztia eta jende guztiai, porque ikaragarriko historia bat izan da, ez? Sailkapenari begiratuko diogu, Asobal Ligan Bidasoa 11. postuan dugu 18 punturekin, eta esaten genuen atzekoak urrun, Porto Sagunto 10 ditu, Kangasek 8, beraz Bidasoak dagoeneko, ba bueno, jaitsiera postu horiek aztu ditzake. Egia esan goitik, ba, urrengo aurkaria Granollers 3. postuan dago, 29 punturekin, eta asteazkenean hartuko du Bidasoa Kartaleku kiroldegian 8 terdietan. Gogoratzen zigun oraintxe Juan Pedro Arokarenek azkeneko partida hori garen oier zen, gol bakarragatik galdu zen Bidasoak, baina gehiago ere izan dira, iazko bi partidetan ere estu-estua izan zen amaiera, kopan ere bai, beraz nahizta talde handia izan, eta indartsua Gran Oiers, Bidasoak maila ona eman du azken urte hauetan, haien kontra, eta horixe anabarmentzen zuen, baita ere, Iker Serrano asteazkeneko partidari begira. Iker Serrano. Beti izan ditugu behaien aurka partido hori itxi batzuk, eta espero horrelako zeu zerrateatzea, eta beste bi puntxu brindatzea hemengo zalei, ez? Ia Gran Oiers, talde handia dela liga honetan, baina azkeneko partietan Bidasoaren aurka beti hortxe bilizarete, partida irabazteko, Bai, beti, o bategatik irabazi, o bategatik galdu izan dugu, ez? Bai, kopan eta bai ligan, beti ongea partidon, ez? Oso ekipo potentea da, Europan jolazte honen ekipo bat, historia askokin, baina, bueno, gu hemen etxen, gaur bezalako motivazio bat erakutsi barreu, eta hola izan ezkero, posibilitateak igoingo jaz. Euskal Ligan eskubaloi alde batera utzi gabe, eskualdeko derbia izan da asteburu honetan, Hondarribiak irabazi du azkenean, Artalekun, 21-28, eta sailkapenean, 5. tokian daude Berdeak, 12. postuan berriz Bidasoa B filiala. Futbolean, bigarren B mailako bigarren multzoan Real Union ez da gai izan, larun batean Logroñez gehiegi estutzeko. Hasieran ondo irten ziren larun batean Real Unioneko txuribeltzak Lasgaunaseko berdegunera, Hegaletik bereziki arriskua eraginez, baina noski goian jokalariak falta dira, Galan falta da, Orbegozo falta da, Eizmendi falta da, eta erasoko utxune horiek nabaritzen dira. 32. minutuan lehen gola sartu zuen Ñoñok, kolpe horrek min handia eragin zion Jose Luis Riveraren taldeari, eta aurrerantzean etzen gai izan hasierako nagusitasun hori erakusteko. Bigarren zatia kaskarra izan zen, bi taldeen partetik egia esan, Logroñezek gola lortu zuen, eta horrela partida erabaki 63. minutuan Ñoñok berak egin zuen, baina beste abagune gutxi izan ziren egia esan bitaldeen partetik. 36 punturekin jarraitzen du Real Unionek, sailkapeneko 14. tokian orain, eta 3 porrot daramatza segidan, Juan Pedro zuk ikusi zenuen zuzenean Logroñoko partida hori, eta aipatzen genuena, hori, Real Unionek nabaritzen ditu, egia esan utxune horiek. Claro, utxune ez bali maduzu goli sartzen, koldikoa daki hori, futbolaria hoia, Ez bali duzu goli sartzen, ez dago emaitzarik alde horretatik. Eta hori ertatu zitzaion, Real Unioneri oso ondo aritu zen lehenbiziko ordu erdia, egia esan, hiru atzelariekin, eta baloi atzitik, eta Gaioso abiadura hartu zuen egal batetik, Estrada ikusi guren oso eroso dagoela aurrean, da Urkizuk atzelari lana betetzen du Estrada intzinera joaten denean, eta Martin ondo txulan txukun batean, berde egunean ikusi genuen, bultatu zen taldera, amaikakora, eta Iker Rodellarrekin batera, erdi horretan, lan txukuna. Bost abagune izan zituen Raunek. Baina, aski garbiak, Sergio Llama lehena, Eladadik ere bai, Estradak ere bai, falta bat izan zen, aski garbia, baina ez bali moduzu goli sartzen, ez duzu fruitu irik hartuko, hori harri da, harri da. Eta hor falta dira Orbegozo, falta da Ezmendi, falta da Galan, eta beste jokalariak ere. Eta kitxo, ez dago besterik esatena. Logroñosek Ñoño Antonio Asencio, 31ko jokalaria andaluziarrak bere aukera aprobetxatu zuen, 20 metroktan, bultan zuen, eta otaino jaurtik eta otaino kezuen hor gutxi egiten zuen. Eta kolpe latza hartu zuen hor Real Unionek. Bere jokoak ez zuen fruiturik ekarri, txetik kanpo Real Union alde horretatik, horretzen aiz Gijonen ere lan bikaina bete zuela, lenguan ere 30 minutu horietan lan bikaina bete zuen. Bueno, zu sartzen golik, hor, hau zure aukera guztiak ba, galtzen dituzu. Hori alde batetik. Bigarren zatian zu pixata aipatutakoa, bi hamaikakoek zuten lana txukuna, txukuna bete, baino kontutan hartu behar da Logroñosek kudeatu zuela. Emaitzarekin, kudeatu zuen, ikusi zuen Real Unionek altran-tran bizkat jolastu zuela, eta kolpe latza hartu zuen buru aldetik ere bai, konfiantza bizkat aldu zuen, baina lata guztiz ere saiatu zen, Mikel Alonso eta Juan Dominguez sartu zituen Josu Ribera berdegunean, Juanek bidu aldiz saiatu zen, aurrelarien inguruan, baloia kokatzea, baina esaten dugu, erramunek ez du aurrelaririk, eladadi gal batera beti egiten zuen, edo jaisten zen hainitz baloia jasotzeko 30-35 metrora, eta hortik oso komplikatu da. Otaino gezuen zorte handirik izan, bigarren zatian, Ñoño berrez ere 73. Minutu horretan, egindako jaurtiketa ondoren eta zuen zorte handirik izan, egia esan, alata guztiz ere bi hiru geldiketa egin zituen eta esen bere errua bakarrek zainak arazoak izaten dituzte. Iruña herrian egia esan Osasunaren aurka arazo bat izan zuela, baina ez da Otañoren errua gertatzen direnak da. Pena izan zen, pena, suerte txarra izan zuen alde horretatik errenuen, baina ez balima duzu goli sartzen, ez dago punturik, eta hori afera garbia da. Real Unionek zen nahi du bain, bideratu eta aukera bat izan, norriagoak irabazi nahi du, irabazu, eta behar du, hiru puntu gutxienez hortu. Ostegunean komplikatu izango da, Sanseren arroka, Aitor Zulaikaren Sanse orain, Eta Aitor Zulaikarekin ere Sansek irabazten du, guen lehioaren arroka, eta aurkaria, ba, kalitatezkoa, zubietan oso argi eta garbi irabazi egin zuen lehen itzulian eta aski komplikatua izango da alde horretatik. Ez dakit noiz bultatuko den Orbegozo edo Eizmendi, hemendik aste batera, urrengo norgehiagokara, baino ostegunean dut uste izango diren eta baino erreunek aurrean beharko du hobetu eta ahaleginak egin. Izarra galdu egin zuen Barakaldon, baina Vitoria hor dago. Eta guan, hori 7 puntu ditu abantaila. Izarrari 7 puntu ateratzen ditu. Vitoriak ja 32 puntu ditu. Eta nik ez dut... Kezkatzekoa da hori? Ez da, kezkatzeko hori, pentsatzen dut Ramonek irabaziko duela. 29 puntu lortzeko, baina kontutan hartu beharko da hori ere, eta guztiko dugu. Ostegunean, jende oporretan izango da. Sansekoak oporretan izango dira, ez dut uste ez, bigarren postuan dira sailkapenean, eta demoraldi, ez txukuna bakarrik, nire ustez? Bikaina. Bikaina, bikaina, oso bikaina Sanse taldeak. Eta Aperri bai, eta taldea notatxoa hartzen duen, eta hortikan jokalari batzuk igotzen dituzten. Baina, bueno, hartu dezagun konfiantza soa Reunion taldean, eta torren ostegunean, 12:00 Estadion Galen. Eta nahi nuke aipatu gauza bat azken orduetakoa, Irain Matxistak emakumezko arbitro bati Hernan eta Ibarren arteko partida batean, eta salatu behar dugu hori gogor. Azken orduko afera da, emakumezko arbitro bati, kadete mailan, Hernanin, jokatuko partida batean egindako Irain Matxista salatu dituzte, eta gu salatzen dugu, eta hori kontutan hartzekoa da. Eta gogor salatu, Foru Aldundia afera hortan kontuak hartuko dituela, eta erabakiak ere, eta Gipuzkoako Federakuntzak ere bai, baina salatu behar da hori gogor. Zalantzarik gabe bat egiten dugu beraz, salak eta horrekin, eta bueno, Real Unionen aktualitatea alde batera utzi aurretik, txailkapenari begiratu azkarra, 14. Tokian dugu Real Unión 36 punturekin eta esaten genuen hor promozio postuan dagoen taldeak 32 ditu, Vitoriak beraz oraindik ere kontuz ibili behar eta ostegunean Real Sociedad B sanse hartuko du Real Unionek nabarmendu dugu ba hori entrenatzaile nor izango den sansen Aitor Zulaika Real Unioneko entrenatzaile hoiak zuzentzen duelako fileltxuri urdina Imanol Alguazilek lehen taldearen gidaritza hartu eta gero. Ostegunean izango da hori, eguerdian, eguerdiko 12etan, Estadio Ungaleko berdegunean. Emakumen Euskal Ligan, Marinok galdu egin du berriro, 2-8 oraingoan Landaren Hernaniren etxean, eta sailkapeneko 11. tokira atzera egin du Marinok porrotorren ondorioz. Gipuzkoako Ohorezko maila regionalean, Hondarribia kutx eta bi galdu du Beti Gazteren aurka, Lesakako Beti Gazteren kontra, eta Real Union Bek berdindu, bana berdindu, Aretxabaletaren etxean. Sailkapenari begiratuta, Hondarribia Ohorezko regionaleko 12. postuan dago momentu honetan, eta 14. Real Union tartean, Añorga tartean. Zalde. Errugbian, aipatu dugu, nabarmendu dugu hasieran Hendaiaren garaipena berriro ere, azken 4 partidetatik 3 irabazi ditu, eta etxetik kanpo ere irabazteko gai dela erakutsi dute xuriek. Zenbedak, sailkapeneko azken aurreko sailkatuaren etxean irabazi du Hendaiak asteburu honetan, 22 eta 23. Hortaz, 2 puntu kendu dizkio horrela ba, arerioari, eta 8. da orain, bi talde horien arteko aldea sailkapeneko azken biak dira Zemedart eta Hendaia federal bateko bigarren multzoan. Euskal Ligan Txingudik 8-7 irabazi dio Gasteizen jardunaldi honetan eta bigarren faseko igoera faseko ba, sailkapeneko bigarren postuan daude beltzak momentu honetan. Bera-bera da liderra, eta 4 puntuko aldea dago bera-beraren eta Txingudiren artean. Maitenisa ere aipatuko dugu, Maitenisan emaitza bat asteburu honetan Lekaineako gizonezkoen talde nagusiak jokatu baitu etxetik kanpo Valentzian 3-3 berdindu Lekaeneak Valentzian esan bezala Mediterraneo taldearen etxean. Saskibaloia ere aipatuko dugu, emakumeen estatuko lehen maila lehenengo, gogoratu bigarren fasean, igoera fasean dagoela Hondarribia, jaisteko arriskurik gabe, baina egia esan ba, kostata ari da talde honenen aurka, kategoriako talde honenen aurka, oraingoan ere galdu egindu Kanismir honen taldeak, 45 eta 74 beraberaren kontra Hondartzak kiroldegian. Saskibaloian baita ere, baina gizonezkoen bigarren mailan, Erroibidek 86 eta 77 mendean hartu du Bilboko Berriotxoa. Azkartzari aurrera hartu diote horrela irundarrek sailkapenean eta playoffean sartzeko baleia bete-betean dira jada. Egia san gaizki hasi ziren denboraldi hasieran kostata hasierako arazo horiekin jokalari gutxik jarraitu dute aurten joan den arteko urteko taldearekin alderatuta, baina pixkanaka badatoz gora, entrenatzaileare berria da, eta hortxe daude playoffan sartzeko leian. Sergio Martin da entrenatzaile berria Erroibiden, eta haren hitzak entzungo ditugu segidan, ba denboraldiaren balorazio txiki bat egin ez da datorrena aipatuz. Sergio Martin. Bakarrik lau jokalari bakarrik segitzen zuten, bestiak berriak izan dira, betaldekoak edo kanpotik etorritakoak. Ta bai zaila izan zen, taia ni ere berria naiz, hemen taldean eta liga honetan ere bai. Ta beno, bai, 0-0 hasi ginen, pixkat, bai, ez presio, baino, bai, ere kalendere bai pixkat zaila izan zen. Baina beno, baina orain gutxienak, pixkanak, jende berri etorri da ere bai, ta orain ja hobeto. Bueno, ni iaz, taldea ez nuen ikusi, ikusi iaz, baino bai, bigertu nigun ba, bere zenbakia eta hori, eta defentsa batez ere, ba, iaz taldea ba, puntu asko sartu zitzaion, eta urte, ba, nire, ba, pixkana defentsa hobetu, gero konfiantza eman talde guztiari, pixka konfiantza falta zioten ba, bai veteranoak eta bai berriak ere beren lehen urtea da ba, Nazional Ligan jokatzea. Eta beno, ba, hori izan zen, defentsa gogor izan, eta pixkanaka ba, denak ezagutu, eta gero ba, puntu gehiago sartu partidu bat eta bestea, ba, hori, azkenean ba, puntu gehiago sartu, eta defentsa gogor izan, eta gero pixkanaka ezagutu, eta ba, gaurko emankizuna bukatu aurretik, mendi lasterketak ere aipatuko ditugu, izan ere, Donostia, Hondarribia eta Laia bidea lasterketa izan da asteburu honetan, eta iragarrita zegoen bezala, euria eta izea izan dira, zirkuito erabat lokaztuta eta lasterketa benetan gogorra aurtengo Laia bidea. 450 parteatzaileek bukatu dute ibilbidea, 31 kilometroko ibilbide gogorra, eta zerkapenei dagokienez, ba, gizonezkotan Jokin Lizeaga izan da azkarrena, 2:14 denborarekin, Iker Oliveri Hondarribiarra etxeko korrikalaria bigarren, 2:16:03 denborarekin, eta Aritz Kortabarria hirugarren, 2:21 denborarekin. Emakumezkoetan, Maite Maiora Mendaroarrak irabazi du, 2:44 denborarekin, bigarren izan da Lourdes Oiartzabal, 2:46 denborarekin, eta hirugarren podiumeko azken tokian Itxaso Leunda, 3:02 denborarekin. Hori eseke aurtengo emaitzak, Talaia bidea lasterketan. Hementxe utziko dugu gaurko kiroletik saioa, astean zehar partidak izango dira, eta emaitza horiek, partiden kronikak eta bar jarraitu izango dituzue kiroletik.eus atarian, eta datorren astelenean atxena hartuko dugu hemen, jaieguna izanik, kiroletik emankizunean urrengoan itzuriko gara, kirol aktualitate guztiarekin. Ondo izan entzule! Bebidasoako kirol aktualitatea kiroletik.eus atarian.